بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على المالكين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبنهم تكايا سغرائي سبصار سنبين آيان تيكي وكب ماريا ريو لكان شاشنا إسلام تيوك تان شوعين هكوان فكوان باريا شامين دوي ربو تنو قراب لكان كون شاشنا إسلام تيبي كان نطوي sama orang sami ini kan tidak memerayat karena ruang belakang ruang terawih sumpah kepinang lewah dia mau untuk pada ini kau yakin pada ini men teko cakudung makan kau Islam metropai ربوب شويت في إسلام لي بيش أنا هكبت شاكو بلوك لن فإن قد كان دي كوب كوموز بكريان من شويت كبرا فإن صمتوا سريان كوب كوبا فإن كان من يرم شدك मैं कहता हूँ कि चाहे कि सुनने कौन सकता है इसलिए हम और हम वो लोग मांगते हैं रूम नहीं है रूम मगर यह अपने काम रूम तो वे नहीं कि अल्कोहल नहीं करते हैं बंद करने दो ไม่คำนึงถึงหลักการอิสลามทั่วไประบบชีวิตของอิสลามบางคนจะเข้าใจว่าอิสลามเป็นหลักการอิสลามทำไมถ้าเราเรื่องนี้มาพูดหมายถึงว่าอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในผลไม่เข้าใจในเรื่องหลังของความสำคัญที่ต้องระบุเรื่องนี้ไม่ถือด้วยนะอย่าลืมนะไม่ถือกำลังรอชุดนี้แหละกำลังإلا جاء إن سلم التراويح لنا بيت صورة يكون อายะห์212ได้พูดถึงการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีโดยมีกรอบเกี่ยวกับขณะที่ภรรยานั้นมีประจำเดือนมีฤดูมีมินมีเฮบและการศาสนาได้ว่ายังไงกติกาขอบเขตและมารยาที่ต้องปฏิบัตินั้นมีอย่างไรเรื่องนี้เราพูดอย่างละเอียดและกล่าวถึงฮุกุมและก็คำแนะนำของการศาสนาเกี่ยวกับประเด็นนี้คงไม่จำพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับใครต้องการศึกษาเรื่องนี้แม้ว่าจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ตามก็กลับไปฟังอีกทีหนึ่งในซีดีแล้วก็ไปเที่ยวได้ทำนี้ขากลับก็มีหลายคนว่า เขาบอกว่าใกล้พร้อมแล้วที่จะใช้สองอายะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีว่าอิสลามไม่ได้ปล่อยให้พวกเราไม่ต้องระบบแห่งการแสวงหาความสุขโดยตัวเองเหมือนสังคมตะวันตกสังคมมัธยมสังคมที่ไร้หลักการไร้ศาสนาไร้ขอบเขตก็ยังดีนะจ๊ะไม่มีขอบเขตไม่มีความคิดในความชั่วนี่ไม่ค่อยชอบที่จะยกตัวอย่างนะไม่ค่อยชอบนะแต่ที่บางครั้งที่จะยกตัวอย่างนี่เพื่อแสดงถึงข้อแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างการศาสนากับชีวิตของคนที่มีมุสลิมหรือที่ไม่มีมุสลิมทั้งนี้เราต้องการอย่างยิ่งมากที่สุดที่จะเข้าใจเหตุผลของอิสลามในการที่นำเสนอมารยาทดังกล่าวความจำเป็นความสำคัญของหลักการนี้สำหรับชีวิตของมนุษย์ในโลกใบนี้ในอายะห์223ก็ได้พูดต่อถึงมารยาทเกี่ยวกับการร่วมประเวณีเราสุขานุโมทนาได้กล่าวถึงเหตุผลและอุดมการณ์ของมุสลิมในการแสวงหาความสุขพระองค์อัลลอฮฺสุภานุโมทนาได้ตรัสว่าอัลลอฮฺมินัชชาตอรรีมซุลลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินชาอุคุมฮัรฟุลละกุมฟาตูฮัรฟะกุมอันนะชิตุมวะกัดดิมูลิอันฟุซิกุมฟัตตักุลลอฮฺวะอะลัมอันนะกุมมุลาฆูوبشر المؤمنين سميت القرآن نساؤكم حرث لكم بندى قدم قوم فقطع بندى سوالي فقطع بندى قدم قوم فقطع كموا نساؤكم ونبتان سموا لنا قدم قوم فقطع ككل فرياني سنوص عربي نساؤكم كما يدنوا فريا فقطع เพราะในการอิสลามไม่มีการที่จะมีความสุขกับผู้หญิงคนหนึ่งคนใดโดยไม่เป็นทางการถ้าพูดภาษาชาวบ้านไม่มีอิสลามไม่มีชู้เมียน้อยก็ไม่มีหลวงหมดเลยหลวงแปลว่าถูกกฎหมายไงล่วงหมดเลยไหมที่เราถูกต้องหมดเลยทุกคนฉะนั้นเราควรมีสารุคมบรรดาผู้หญิงของพวกเจ้ากำหมายถึงว่าผู้หญิงที่ได้รับอนุญาตจากการศาสนาที่จะเป็นคู่ครองเป็นที่อนุมัติในการแสวงหาความสุขสำหรับพวกเจ้าเอาไว้เลยบอกว่าผู้หญิงพวกเนี้ยผู้หญิงของพวกเจ้านั้นคือแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้ามีของนักเรียนเขาอะคุณดารีจันดีเรียกว่าเป็นทุ่งนาก็คืออย่างนี้มันอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้นะอันนี้ผมพูดได้ละเอียดที่จะได้ฮาร์ฟคำว่าฮาร์ฟเนี่ยที่ฮาร์ฟเนี่ยแปลว่าทำนานะฮาร์ฟเนี่ยคือการทำนาฮาริสเนี่ยผู้ทำนาฮาริสเนี่ยที่เราตั้งชื่อเยอะฮาริสผู้ทำนาเขามาจากคำว่าฮาร์ฟนะฮาราซาแปลว่าอะไรไถนาเขาก็เลยบอกว่ามิซาอุกุมอัลลอฮ์บอกว่ามิซาอุกุมฮาร์ซุนเ ็นที่ทำนาของพวกเจ้าก็ไม่แปลกนะเพราะแปลการสำนวนดังสำนวนภาษาแบบตรงๆแต่ทีนี้มันมีเคล็ดลับเขียนคุรานได้บอกว่าฮาร์ฟุนมีเคล็ดลับฮาร์ฟุนแปลว่าเราได้ทิ้งมันเล็กไว้เพราะคำว่าทำนานะเราได้ทิ้งมันเล็กไว้แล้วเมล็ดที่ทิ้งไว้เนี่ยเราหวังว่ามันจะเป็นพืชเป็นผลฉะนั้นจะแปลอันไหนดีกว่าเขาบอกว่าคือแหล่งเพาะปลูกหรือจะแปลว่าเป็นที่ทำนาอันไหนดีกว่าที่ทำนานะโอ้โหทำนากี่เม็ดนะที่มีกี่เม็ดก็ไม่แน่อันไหนที่จะขึ้นอันไหนที่ไม่ขึ้นนะแต่เนี้ยเพาะปลูกมันเจาะจงมากกว่าถ้าเราเพาะแล้วปลูกแล้วมีความหวังที่จะได้มาอันนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของอัลกุรอานตรงนี้ตอนกุรอานต้องการบอกว่าการที่เราแสวงหาความสุขกับอะไรอะไรมันมีวัตถุประสงค์คือต้องมีลูกหลานมีครอบครัวมีภรรยาจะได้มีครอบครัวมีลูกมีหลานไม่ใช่แต่งงานจะได้มีความสุขอย่างเดียวไม่ใช่แต่งงานนี่มีความสุขอย่างเดียวแต่งงานแล้วมีลูกยังไม่พร้อมทำไมเดี๋ยวถ้าท้องเดี๋ยวนี้มันจะอ้วนมีเดี๋ยวนี้มีแบบนี้พร้อมยังจะต้องจะมีอะไรจะมีพร้อมจะมีลูกยังไม่พร้อมทำไมถ้ามีลูกเดี๋ยวนี้มันจะวุ่นจะไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวมองนอกไม่ได้เหตุผลนานาแบบนี้เนี่ยทำให้คนที่แต่งงานหรือคนที่มีข้าวสมรสเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเป็นทำไมถ้าเข้าใจว่าการแต่งงานการสมรสการมีครอบครัวไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะมีลูกที่จะปลูกต้นไม้ต้นใหม่ให้ขึ้นในสังคมอันที่จะนำมาซึ่งร่มเงาและผลและประโยชน์นานาประการกับสังคมเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแบบนี้แสดงว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวไร้ประโยชน์ไม่ได้พูดถึงครอบครัวที่อัลลอฮ์กำหนดว่าไม่ให้นั้นอีกอย่างเพราะเขาเนี่ยต้องการจะเอามาเมื่อมากำหนดและกำหนดว่าแต่คดีด้วยว่าไม่ให้แต่สองคนเนี่ยต้องการและอยากได้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้ยังประเด็นแต่ถึงว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าให้สมรสแต่งงานเนี่ยที่เหนือทุกประสงค์ต้องคำนึงตรงนี้ถ้าพูดอ่านในใช้สำนวนที่เป็นภาษาสูงและสุภาพให้เราเข้าใจพอคุรานได้สุนทรศัพท์เพื่อพออันคุรานได้เปรียบเทียบนิดนึงนิดใดเรามาเอาในสิ่งนี้คุรานได้เปรียบเทียบละเอียดมากอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าฮาร์ซุลละกุมที่ทำนาเคยเห็นไหมชาวนาที่ทำนาเคยเห็นไหมเคยศึกษานั่นนะโทรศัพท์นี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยมีอะไรต้องรู้ไหมกำลังนั่นหรือเปล่าต่ออยู่ป่ะให้มอสโอ้โหหรือใครที่เคยปลูกต้นไม้เคยไหมปลูกต้นไม้และทุกวันมีขนาดเราปลูกต้นไม้เพื่อประดับนะคนที่ปลูกต้นไม้และชอบปลูกต้นไม้นะจริงๆไม่ใช่เขาต้องดูแลต้องทำใส่ปุ๋ยแล้วคนที่ก็ปลูกเพื่อหวังในผลนะผลที่จะได้มาคือความหวังของเขาอะนะเปรียบเทียบสิที่อัลลอฮ์อยากจะบอกกับเราว่า ที่เราแต่งงานกันที่เราสมรสมีนิกามีครอบครัวมีคู่ครองนะเราต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นคนที่ขยันเพื่อทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมเหมือนชาวนาปลูกพืชปลูกผลเพื่อนำผลนำพืชเนี่ยไปให้แก่สังคมมีไหมคนที่ปลูกอะไรที่เป็นพิษแล้วไปจำหน่ายให้สังคมแบบนี้สังคมเฉลิมฉลองไหมก็แสดงว่าอัลลอฮ์กำลังบอกว่าให้มีผลในการสมรสในการแต่งงานผลนี้ก็คือลูกและผลนี้ต้องเป็นผลที่ดีเพราะอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบกับชาวนาชาวนานี่มันปลูกของดีแต่ของไม่ดีเนี่ยคนชาวบ้านเขาไม่เอากันหรอกแต่ขอให้ปลูกไอ้ของที่ปลูกแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีในชาวบ้านก็ไปซื้อใช่ก็แสดงว่าการที่เราจะปลูกอะไรในแหล่งเพาะปลูกหรือในทุ่งนาของเราเนี่ยมันมีหน้าที่ต่อเนื่องเหมือนชาวนาเนี่ยเมื่อปลูกแล้วต้องดูแลด้วยดูแลถึงขั้นที่ให้คือผลที่เราได้ปลูกแล้วเนี่ยนำเป็นประโยชน์นำมาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเพราะมันจะปลูกแล้วแล้วทิ้งในทุ่งนาเนี่ยมันก็เน่าหมดต้องไปเด็ดต้องไปตัดมาฮะเกี่ยวมาเก็บมาแล้วก็ต้องเรียบเรียงต้องแพ็คให้ดีกับไปตลาดตั้งเย็นดีนะที่ภาพเห็นไหมภาพของชาวนาของเกษตรกรอย่างนั้นเถอะและคนที่ปลูกในแหล่งปลูกและได้มาซึ่งบุตรที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบเสมือนผลหรือพืชที่ได้มาจากการปลูกนั้นนะได้มาแล้วไม่ใช่ว่าแต่งงานได้ลูกแล้วก็จบไม่ใช่มันมีงานต่อเนื่องทั้งหมดเลยเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่เขียนที่ใบเนี่ยมาจากคำว่าฮัรฟุลนะครับฮัรเป็นแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้าที่นักอุลามะเวลาเขาพูดถึงวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของและการศาสนาในการบัญญัติให้มีนิกะห์ให้มีการสมรสเขาจะหยิบยกอะไรเนี่ยฮัรฟุลละกุมกระบวนการแต่งงานการมีครอบครัวเหมือนกระบวนการการปลูกเพาะปลูกการทำนาให้มีพืชให้มีผลให้มีประโยชน์ถูกนำมาใช้ในสังคมทั้งนี้ทำนองของอายะห์เนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างเดียวแต่ได้อ้างเรื่องนี้เพื่อเข้าใจกับความสุขเนี่ยที่เราแสวงหาและสุภาพและหัวตาละจะตั้งขอบเขตถ้าขอบเขตที่เราได้ตั้งไว้นี่ว่ามีความเมตตามีระเบียบมีความสุภาพและมีความเหมาะสมความพอเพียงสำหรับอันนี้เช่นชาฟาตูฮาร์ซักุมอันนาจิตุในขณะที่เราเพาะปลูกเข้าใจแล้วว่าเพาะปลูกในฝ่ายที่ได้เปรียบเทียบก็คือมนุษย์เนี่ยกับสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบสิ่งที่ได้เปรียบเทียบกับมันน่ะก็คือแหล่งเพาะปลูกก็หมายถึงระหว่างมนุษย์เปรียบเทียบระหว่างมนุษย์ภรรยาสามีที่มีการแสวงหาความสุขซึ่งกันและกันในการนิกะห์และอยู่ที่เปรียบเทียบกับมันก็คือทุ่งนาและชาวนาแหล่งเพาะปลูกเนี่ยการเปรียบเทียบเนี่ยนะเราบอกดังนั้นฟะตูฮาร์ซักุมอันนาชีตุมพวกเจ้าจงมายังแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้าตามแต่พวกเจ้าประสงค์อันนาชีตุมนี่คือทำนองของการอนุโลมให้ตั้งหรือการตั้งขอบเขต สุขของการร่วมหลับนอนการร่วมตะเวนีหรือการแสวงหาความสุขระหว่างภรรยาสามีโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของหลักการอิสลามตรงนี้เพราะลูกและอย่างไรอันนาชิตุมตามความประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะครอบลูกที่ไหนจะได้ผลที่ไหนเราก็ทำได้เป็นข้ออนุโลมว่าพอดีมูลีอันผู้ศิกุมและจงประกอบล่วงหน้าไว้สำหรับตัวของพวกเจ้าพอดีมูประกอบล่วงหน้าไว้ดีไหมถึงว่าสะสมไว้ถึงความดีผลบุญทำไว้ในโลกนี้เพื่อล่วงหน้าเพื่ออนาคตเพื่อวันปรโลกก็สำหรับพวกเจ้าที่จะสะสมไว้นี่ก็สำหรับพวกเจ้าเราไม่ได้ประโยชน์ใดๆการที่จะ ประกอบร่วมหน้านี่ตีความได้หลายความหมายและบุญหลายเรื่องที่เราสามารถสะสมได้แต่เราจะเห็นนะว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นผลบุญสะสมไว้ในโลกนี้ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราสะสมไว้ในโลกนี้ซึ่งบุตรหลานที่ดีบุตรซอลเลห์ที่การกระทำอันดีงามของเขาเนี่ยจะเป็นผลบุญสำหรับเราในอนาคตถึงแม้ว่าเราจะล่วงลับก็ตามนะครับนี่ก็จะมีอธิบายละเอียดที่ละว่าถ้าเป็นมาลาพึ่งยังเกรงพึ่งยังเกรงอัลลอฮ์เถิดว่าอัลลอฮ์อันนั้นคุณมูลาผู้พึงรู้ด้วยว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้พบกับพระองค์และบวชและอุโมงค์พวกเจ้าจะเป็นผู้พบกับพระองค์พบเพราะคนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าผมพบเห็นไหมรู้ไปสำนักนายกบอกว่านัดกับนายกจะคุยเรื่องอะไรก็เขาจะไปถามเรื่องละครนี่มันเป็นอะไรเห็นไหมก็ไปเนี่ยฉันไปพบนายกแต่หากว่าอยู่ข้างนอกอะแล้วเจอเลขาและนายกบอกว่าคุยแค่คุยข้างนอกเดี๋ยวเขาจะคุยทางโทรศัพท์ฮะแล้วคุยกันโทรศัพท์แต่ไม่เห็นหน้านะแล้วมาเนี่ยมาบอกกับพี่น้องเนี่ยผมได้พบนายกใช่ได้ไหม ไม่ได ้ฮะไม่ได้โดยความเป็นไปได้อะนั่นมันเป็นไปไม่ได้พบเนี่ยกำลังต้องเจอทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดนี่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันเกี่ยวกับเรื่องดิฉันอาลีซาเคยตีบีเรกุลนาสิริสมุทรต้องบอกว่าบีเรกนี่ปฏิเสธการมองเห็นปฏิเสธนะว่าในโลกหน้าเนี่ยไม่เห็นมองเห็นไม่ได้อันเป็นทัศนะไม่ใช่ของกอดยานีนะเป็นทัศนะของมอตะจีนะแต่เจ้าจะรีไปบรรจุของกอดยานีเนี่ยเอาเท่าเทียมแกะในหนังสือสุรบุรีสัจจสุรบุรีเนี่ยนี่ไปดูแล้วเขาอ้างเนี่ยบอกว่ารู้ดิดีเลยเวลาเขาพูดถึงเรื่องการเห็นอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะไม่ใช่คำว่าเห็นในภาพพันหนวกของกุรอานมัจญิดเพราะว่านี่เขาไม่ได้ใช้การมองเห็นเขาใช้การพบแล้วพบเนี่ยไม่เห็นที่จริงเนี่ยพบมีต้องเห็นอันนี้อันหนึ่งอันที่สองนี่เองเนี่ยในอายะต่างๆที่มีหรือพูดถึงเรื่องการเห็นนี่ก็แปลว่าเห็นแต่ไม่ได้หยิบยกมาอ้างและได้บิดเบือนคำพูดของดิเรกที่หนึ่งคือให้คนเข้าใจว่าดิเรกปฏิเสธการเห็นซึ่งเป็นการบิดเบือนที่ร้ายแรงในวงนักอิสลามข้อมูลนี้ไม่ได้บรรจุในหนังสือเมื่อความจริงปรากฏเพราะอะไร เขาไม่ต้องไม่ต้องการนะที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต่างเพื่อเป็นการยกตัวอย่างว่าวิชาการที่ถูกนำเสนอกับสังคมในอดีตเมื่อ30ปีเนื่องจากความด้อยโอกาสของประชาชนในการสืบและตรวจสอบข้อมูลของนักวิชาการทำให้กระแสของสังคมมันเป็นไปตามเสียงคนที่ดังมากกว่าดังมากกว่านั่นน่ะไม่ใช่ว่าคนนี้แน่กว่านะมิใช่ทำไมเพราะเรื่องนี้เขียนว่าชิ้นละตามไม่มีใครไปตรวจสอบจริงหรือเปล่าที่เขาที่เด็กนี่จริงหรือเปล่าแค่นี้นะก็ไม่มีใครตรวจสอบแค่นี้แล้วเวลาเขาพูดมาแล้วเนี่ยเมื่อ30ปีว่าเด็กพูดอย่างนั้นแต่มีคนบอกว่าพาวที่เด็กไม่ได้พูดอย่างนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้เรียนว่าพิจารณา30-40ปีนะครับพูดทั่วประเทศอีกเรื่องคนนี้พิจารณาดีเขามีคนบอกว่าเปล่าเลยแค่นี้ไงนี่ไงแต่นี่เขาบอกว่านี่มาพิจารณาต้องยอมรับนี่ไงแต่เราปฏิเสธละเอ้าและที่อื่นละก็ต้องพูดอย่างนี้สิว่ามีบางที่เนี่ยเขาปฏิเสธบางที่ก็ไม่ปฏิเสธก็ต้องไปดูเหตุผลแต่ไม่ใช่เมาว่าโอ้โหพวกนี้ปฏิเสธมอริจาร์พวกนี้เหมือนก็ยังไม่ปฏิเสธมอริจาร์ปรากฏด้วยเขาเดียวนี้ก็ไม่ปฏิเสธมอริจาร์พอไปค้นดูนะปรากฏว่าแม้กระทั่งเขาเดียวนี้ก็ไม่ปฏิเสธมอริจาร์แต่ใครที่ปฏิเสธมอริจาร์เฉพาะมูฮัมหมัดอาลีเฉพาะมูฮัมหมัดอาลีใครละหูแล้วที่เอ็กซ์ที่ปฏิเสธมอริจาร์อันนี้ถ้าเกิดนิดนึงเพราะมันมาถึงเรื่องมูลากูที่จริงเรื่องนี้เราก็ควรที่จะพูดถึงประเด็นความศรัทธาตรงนี้ว่าละมูพึงรู้พึงมั่นใจยากินว่าพวกเจ้าจะพบหรอมีใครสงสัยไหมในที่ได้ยินยันในเรื่องนี้ทุกคนนี่จะพบความหรอต่อหน้ากันเลยนะต่อหน้ากันไอ้ชาวบ้านหัวบ้านหูตั้งอยู่มาไม่มีน้ำไม่มีใครมาแปลให้เฮ้ยฉันพูดลาวฉันพูดไทยอะไรจะรู้ไม่จะรู้จะมองว่ายังไม่รู้จักกันหรอยังไม่รู้จักกันหรอแล้วถามว่าขนาดนี้เนี่ยโลกเนี้ยมีประชาคมโลกมีประชากรเนี่ยที่เชื้อชาติใช้สี่ภาษาที่เป็นมุสลิมมาแต่บางทีไม่ใช่มุสลิมนะอัลลอฮ์ได้ยินหมดใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ได้ยินแล้วเข้าใจเฉพาะที่พูดภาษาอาหรับฮะโอ้คนที่จะวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็จะแรงว่าที่เขาขัดดูอากันว่าอ๋อละมานี่ก็ต้องดูอาด้วยภาษาอาหรับอย่างเดียวดูอาภาษาไทยไม่ได้ด้วยใช่ไหมงั้นละมานไม่ชอบถามนะแสดงว่านี่ว่าอัลลอฮ์เขาจะภาษาอาหรับอย่างเดียวมันไม่ได้ครับการที่เรามีความศรัทธาตรงนี้เนี่ยมันมีผลมหาศาลนะครับในชีวิตของเราคนที่เชื่อมั่นในการมุกมีเนียนเดียวชีวิตของเขาเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะอันนี้แต่พบอัลลอฮ์ทำไมมุกจะหลงเขาไม่ได้เพราะฉันเจออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ลงทุนฉันทำไมไม่ทำไม่รู้ทำไม่ได้เพราะฉันเจออัลลอฮ์เดี๋ยวจะรู้จะตอบยังไงความเนียนเดียวอันนี้เนี่ยการที่เราเชื่อมั่นว่าจะรู้อัลลอฮ์สุภาพนั่นเองมันเป็นพื้นฐานสำคัญของศรัทธาในโลกนี้ดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้แจ้งข่าวดีกับผู้ศรัทธาและเจ้าโอ้มุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเถิดบัชชิรุลมุอ์มินสาเหตุที่อัลอายะห์นี้อายะห์223นี้ถูกประทานลงมาที่เราเรียกกันว่าซะบะบุนนุซูลซะบะบแปลว่าสาเหตุอันนุซูลการลงมาของอายะห์นี้ท่านมุฮัมมัดอิบนุลมุนกะดิรเป็นตาบีอีนนะครับได้บอกว่าท่านฉันได้ยินท่านจาบิรฉันได้ยินท่านจาบิรอิบนุอับดุลลาห์เป็นสัฮาบะอิบนุลมุนกะดิรนี่บอกว่ารายงานบอกว่าฉันได้ยินท่านจาบิรอิบนุอับดุลลาห์กล่าวว่า เนี่ยเป็นกำลังเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่อายะนี้ถูกประทานลงมาการนัตยาฮูดุตะกูลทำไมเนี่ยที่อายะนี้บอกว่าภรรยาของพวกเจ้าเป็นที่เพาะปลูกของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าก็จงเพาะปลูกตามความประสงค์ตามที่เจ้าพวกเจ้าประสงค์ทำไมอัลลอฮฺพูดอย่างนั้นเขาบอกว่ายิวเนี่ยการตะโกนยิวเนี่ยเขาจะพูดกับชาวอันซอรชาวมาดีนะإذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول شاشنا مين قام لأي أقول أغيك سيكون قيوب من مشكة يقول يقول خواه يبون بقوا خابوا بويني كبريا جاء كان لعن ما يتنوى ما يروم كان توانا مش هاي روم ทางเพศเนี่ยทางข้างหน้าแต่จากเบื้องหลังยิวบอกว่าถ้าทำท่านี้นะเด็กเนี่ยมันจะเกิดมาเนี่ยตาเนี่ยผีถ้าอยู่ชิวถ้าทำอย่างนี้นะแล้วจะมีลูกตาจะเขยพิการถ้านั่นแหละอัลลอฮฺก็เลยประทานให้นิสัยของฮารุลละกุภรรยาของโมเสสก็เป็นที่เพาะปลูกเมื่อรู้แล้วว่าเราจะร่วมประเวณีที่ไหนตรงไหนโดยที่มีลูกเพราะแน่นอนร่วมทางทวารน่ะไม่มีลูกใช่ไหมนี่เหตุผลนี่เหตุผลว่าทำไมอัลลอฮฺใช้คำว่าฮารุตุนพ่อปลูกพ่อปลูกเพราะมีการทำนามีผลมีความหวังแต่การทางอื่นน่ะมันไม่มีไม่มีถ้าทุกหัวใจคุณอันนี้ชีพุ่มบวกเจ้าก็ต้องพบลูกตามที่บวกเจ้าไปส่งมันติดโดยมามุสลิมและอบูดาวุฒิอภิริวัยต์นั้นจะมีอดีฮาตุสำนวนหนึ่งในการบันทึกของตัฟซีรมีอดีฮาตุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามุกบิละตันวะมุดบิระตันจากเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าเมื่อรู้แล้วว่าจะร่วมบริเวณทางไหนร่วมทางเบ็ดตรงไหนที่ไหนพวกนี้ละตันวมุดเดียร์ตันจากเบื้องหลังเบื้องหน้าอีกแค่นาทีฟอร์จถ้าหากว่าอยู่ถ้าหากว่าอยู่ในฟอร์จคืออยู่ในอวัยวะที่ที่เป็นที่อัตโนมอย่างนี้เขาพูดจะเรื่องที่ศึกษาศาสนาก็มีแต่มันเป็นกระบวนการไม่จะไปสอนเรื่องศึกษากับต่อหกมอนหนึ่งเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรจะไปสอนเขาว่าจะทำจีนายังไงแล้วป้องกันจะไม่เป็นเอสต้องทำยังไงนั่นเป็นการละเมิดความบริสุทธิ์ของเยาวชนการศึกษาทุกประการที่มีประโยชน์และศาสนาได้เห็นไม่ประโยชน์คำนี้ที่จะทำอันนี้เป็นศึกษาเช่นนี้แบบนี้ศึกษาได้ว่าศึกษาได้ก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสบเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมันเกิดปัญหามันเกิดปัญหาในสังคมว่าชาวมุฮาจิรินเขาเคยร่วมประเวณีกับภรรยาเขาเนี่ยที่มักกะทุกท่าพอมาเมืองมะดีนะห์ชาวอันซอรเนี่ยเคยเชื่อฟังพวกยะฮูดก็เลยกลัวพอชาวมักกะห์ชาวมุฮาจิรินเนี่ยแต่งงานกับภรรยาที่เป็นอันซอรนะแล้วก็ทำเหมือนที่เขาเคยทำช่วงนี้บอกว่าทำไม่ได้แต่ถ้ามีลูกดูตาเฉยเป็นที่ปัญหาจะไปบอกกันนบีแล้วเรื่องนี้เขาจะอายของที่หลังเรื่องนี้ไปบอกนบีแล้วจะไปถามใครอ่ะที่แปลกแล้วปัจจุบันนี้ไอ้ฉันทำแบบสถานนี้ฉันน่ารู้แล้วปุ๊บเสียเขาตอบคำถามไม่หมดถามเขาไปถามหมอหนุ่มหมอจะไปปรึกษานักวิชาการคณะไหนสาขาไหนไม่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องคณะนั้นน่ะนะสุขภาพเนี่ยไม่ว่า ต่หมอจะพูดยังไงว่าอนุโลมหรือไม่อนุโลมพอเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแพทย์ที่บอกว่าวินามิซัมเบลให้ปลอดภัยที่มาชุมกันทุกปีเอชโลกันนะมาชุมกันทุกปีวิเอชเนี่ยมันเป็นวิกฤตมากในโลกวิกฤตบางประเทศมีระบาดของอิหร่านมีระบาดแล้วอิหร่านนะรัฐอิสลามนะระบาดทำไมพวกยาเนี่ยวินาทันเทียบเลยมุตายนะเหมือนแถวรามพวกยาแล้วก็เผยแพร่ท่านจะน่านี่กับชุนหน้าเราเนี่ยหลงไปโอ้โหของนี้ชอบเหลือเกินเยาวชนขอให้มีช่องแล้วกันนะเอาตรงที่เลยระบาดเลยเอชนี่ระบาดเพราะอะไรเพราะว่าหลงศาสนาหลงทางไม่ถูกต้องเขาให้คำแนะนำที่ถูกต้องไหมทุกปีเนี่ยประชุมเอชโลกทำยังไงดีคุยกันไปมันเป็นมากันทุกปีแหละทุกปีแหละผลสรุปจะทำยังไงจะได้ปลอดภัยไม่มีนะที่บอกว่าเลิกดีนะเลิกค้าประเวณีไม่มีนะแต่อะไรเจ้าหน้าที่ตลาดกระทรวงสาธารณสุขยืนตามทางด่วนแจกทุกอย่างอันนั้นมันประยุทธ์กันนะแทนที่จะแจกหนังสือส่งเสริมเยาวชนเนี่ยสมวนไอ้หนุ่มสาวเนี่ยสำรวมตนให้มีจริยธรรมมีศีลธรรมกับสนับสนุนเป็นเซเนเลเว่นเนี่ยหนูเขาใจตั้งผมอายขึ้นข้างหน้าเลยพวกมันชี้เนี่ยไอ้ผมประตูนิยมให้ความลามกกันไม่เป็นที่ละอายนี่คือการท้าทายนี่คือตามได้ในที่สุดของอิสลามทำไมรู้ไหมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลฮะวาอุคุลอิสลามความละอายคือมารยาทของอิสลามคือเอกลักษณ์ของอิสลามของมุสลิมและก็เอกลักษณ์ของตะวันตกคือไม่ละอายเป็นตัวยังไงก็ตามที่ต้องการไม่ต้องละอายใช่ไหมฮะนี่คือการท้าทายไงแล้วว่าเราจะเอาชนะพวกนี้ได้ไงก็เราต้องสวนเจตนาของเขาสวนกระแสของเขาเขาไม่ละอายเราต้องละอายถึงบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยต้องมีจับอย่านึกว่ายืนหยัดในการคุมมีจับเนี่ยเธอไม่ได้ทำอะไรนะเปล่าเลยแค่มุสลิมเนี่ยคุมมีจับยิ่งตะกิดหน้านะและเดินในสังคมหรือในถิ่นที่มีการนำเสนอเอาไว้ว่าคนเห็นนั่นคือการท้าทายที่สุดของอิสลามทำไมเพราะว่านี่ไงอิสลามและนี่แหละพวกมึงนี่ไงอิสลามนี่ไงพวกมึงและความบริสุทธิ์นี่นะย่อมปรากฏสำหรับจิตสำนึกภายใต้ทุกคนนี่นะเปรียบเทียบได้เองเสียเราทักษิณคนพูดเองนะว่าผมชอบเลยนะเนี่ยผู้หญิงที่คุมแบบนี้แล้วก็ชี้เพราะว่าผมชอบเขาไม่ใช่หมายถึงว่าชอบเขาหมายถึงว่าบอกว่ามันเรียบร้อยเหมือนดูดิที่ดูดิโอ้โหมันปั่นป่วนมีคนพูดนะคนกลายเป็นเขารู้กันแต่การเปรียบเทียบเองไม่ต้องมุสลิมหรอกทุกคนน่ะที่มีจริยธรรมที่มีศีลธรรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าข้อแตกต่างมารยาทอีกอย่างนึงนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหะดีษของบัชابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر كان معاويان رأينا عن جد كان ابن حيدة سنقول لدي صحابة ไอ้นั่นได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามิชาอุนะภรรยาของพวกเรามาแน่ที่มินฮาวะมานะซรขอบเขตที่เรากระทำได้และต้องละทิ้งซอฮาบะห์นี่ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอบเขตเขาอยากจะรู้อะไรที่อนุโลม จะได้ทำอะไรที่เป็นข้อห้ามจะได้เลี่ยงเคยคิดไหมว่าซอฮาบะห์ทำไมถามแบบนี้ฉลาดมากซอฮาบะห์เป็นคนที่มีปัญญามีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของหลักการอิสลามมากที่สุดซอฮาบะห์ต้องรู้ข้ออนุโลมและข้อห้ามเพราะอะไรทั้งสองประโยชน์ประโยชน์สำคัญเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องข้อห้ามมันจะไม่ทำมันถ้าเป็นข้อห้ามแล้วไม่ทำต้องรู้ข้ออนุโลมเพราะเชื่อว่าข้ออนุโลมที่ศาสนาได้เปิดไว้ให้เนี่ยย่อมมีความพอเพียงสำหรับผู้ศรัทธาเราดูเอ็มยังจะห้ามอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามโอ้ห้ามไปหมดหารามไปหมดไม่ได้ทำอะไรข้ออนุโลมอย่างนี้นะที่อัลลอฮ์ให้มันจะเป็นฮาลาลทำอยู่เต็มที่ทำไม่เต็มที่ไม่ต้องให้มีข้อห้ามในสิ่งนี้จะหาอนุโลมแต่ไอเราเนี่ยไม่แสวงหาความต้องการของเราจะเขตที่เป็นข้อห้ามและส่วนที่อัลลอฮ์ให้แล้วว่าเป็นฮาลาลนี่นะเราลังเลอึดอัดเป็นยังไงทำไมนะอาหารที่อัลลอฮ์ให้มามีเยอะแยะเนี่ยที่ฮาลาลนะแต่ตัวมันเรื่องฮารามเรื่องชุมพันนี่นะมันยากวันนี้เนี่ยในอ่านข่าวที่อียิปต์นะครับมันยุคพิมพ์ไม่เอาข่าวโคคาโคล่าขวดใหญ่นะแล้วก็เจองูในขวดก็ไปฟ้องที่สำนักงานของมันของโคล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องให้สักพันปอนด์นะประมาณ10,000 บาทพันปอนด์แล้วเอาขวดเนี่ยแล้วก็ต้องพูดคงไม่ได้ต้องชี้แกงต้องอธิบายว่ามันเป็นไปได้ไงงูนะงูถ้าแมนถามนี่ก็พอเข้าใจแต่งูนะขึ้นมาได้ไงเขาบอกว่าจะเอาอะไรจะฟ้องก็ไปฟ้องเราจะใครจะมาทำเราไม่ได้เราอยู่เหนือกฎหมายผู้หญิงมีซื้อหวยก็ไปหนังสือพิมพ์ถ่ายรูปเห็นงูในขวดก่อนที่จะมีงูในขวดนะก็เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับโคคาโคล่าวัตถุประกอบที่เขาใช้มันมีอะไรคุ้มเครือมีชุมชนเยอะแยะมากมายเลยที่มาใหม่ในที่ซาอุดีไม่ใช่ซาอุดีประเทศอินเดียมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่ผมอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษและยังไม่ได้เช็คเป็นภาษาอังกฤษใครอยากจะเช็คให้แน่นอนนะก็เป็นความกรุณาจะได้ไม่เอาไปเผยแพร่เพราะเป็นวิชาการผมก็ยังที่ประเทศซาอุดีได้บอกว่ามหาวิทยาลัยที่อินเดียแหล่งหนึ่งได้นำวัตถุของโคคาโคล่าเนี่ยไปเช็คปรากฏว่ามีส่วนประกอบที่เป็นเขาเรียกสารเคมีฆ่าแมลงสารเคมีฆ่าแมลงข่าวนี้เนี่ยก็ลือไปถึง ประเทศอังกฤษชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่หนึ่งบอกว่าต่อไปเนี่ยกิจกรรมอะไรฉลองอะไรจะไม่มีเลี้ยงโคเพียงจริงๆแล้วเลือกแล้วแนวโน้มว่าชมรมทั่วประเทศอังกฤษเนี่ยจะปฏิบัติเช่นนี้กระทรวงสาธารณสุขที่ประเทศซาอุดีตลอดจนองค์กรที่ตรวจสอบเรื่องสิ่งบริโภคที่นำมาจากเมืองนอกนะก็กำลังถูกบีบจากประชาชนว่าต้องแถลงการเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแถลงบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบผมคาดว่าไม่ตรวจสอบทำไมเจ้าของโคคาโคล่าเจ้าของลูชี่นี่ก็บรรดาบิ๊กไฮโซ ก็เรื่องนี้ก็ต้องเก็บแล้วก็ใส่ลิ้นชักแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยผมรู้ว่าเรื่องบอยคอตก็เลยนานแล้วนะนานแล้วเราเนี่ยพอถึงเรื่องอะไรที่มันมีชุมพันธ์ความอยากนี้มันกระตุกจังเหลือเกินคงเป็นชีแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยฮาลาลให้เนี่ยเยอะแยะแต่ไม่ใช่ทำไมบริโภคนี่เป็นบทเรียนนะครับเพราะในชีวิตของเราเนี่ยให้ตระหนักนะสิ่งที่อิสลามบอกว่าฮาลาลเต็มที่สิเพราะถ้าหากว่าเราเต็มที่แล้วนะมันไม่มีข้ออ้างเลยว่าจะไปทำฮารามทำไมก็นี่เราอัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยฮาลาลเต็มที่แล้วอัลลอฮ์ให้แล้วไปยุ่งกับฮารามทำไมเพราะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าภรรยาของเราเนี่ยอะไรที่ทำได้อะไรทำไม่ได้قال نبي ذي شروب شروب حرفك إيه حرفك الناس حرفك إن جمنا إن لن تقلو كن جاو كن فن إيه حرفك كن شامان كرتهم أريكناي شامورا لن تقلو تحبورا ورو وتفقلو في نهي الناس إذا تعمل بصوم تعمل بصوم غير الا تضرب الوجه النبي ما يقول يعني قد مريان غير الا تضرب الوجه في دمي تمرد يعني نيكان جوهن ها ความสุขกับภรรยายกเว้นสิ่งที่มันเป็นการทำร้ายหรือทำลายลาตับดริบิลวัจจงอย่าตีหน้าจงอย่าตีหน้าวะลาตุกับบละอย่าประนามจากใครและไม่ต้องยุ่งอิลลาฟิลเบย์และอย่าโกรธภาษาเป็นกันเองนะอย่างอนนอกบ้านฟังแล้วก็ไปแต่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคนไหนงอนเป็นเดือนเลยงอนโกรธได้ถ้าคุณอ่านบอกว่าดูรู้หุ่นนะเป็นมาดาจะให้โกรธแต่ที่ไหนอ่ะบนที่นอนเลยไปงอนนอนด้วยกันนะแต่ไม่แตะนั่นแหละมันทรมานมากกว่านะจะทำไมอิสลามบอกว่าจะโกรธเนี่ยออกนอกบ้านทำไมอิสลามต้องการให้มีความสนิทสนมก็อยู่ด้วยกันเพราะโอกาสที่จะคืนดีกันในบ้านนะโอกาสเนี่ยก็อยู่ในบ้านนะไม่พ้นนะก็จะแค่เจอตากันนี่ก็คือโอกาสที่จะคืนดีกันเยอะแต่ถ้าเอาว่าออกนอกบ้านยิ่งไปเจอพวกฟิตนาพวกนันนีมามีมาชาอัลลอฮ์จะกลับไปทำไมแต่หน้าดึงดึงดึงดึงดึงดึงอย่าไปเลยอยู่ที่นี่แหละจะไปนอนมีของอื่นไปหาอย่างอื่นแอบมาพวกสิทธาพวกนายมีมาเนี่ยพวกที่ชอบผมตกอะทำไงพวกที่ชอบเห็นไฟไหม้ไม่ชอบเห็นรหมัตไม่ชอบผมตกอย่างเงี้ยกับไฟไฟเป็นวิสัยนะเป็นวิสัยพวกที่ดีๆนี่เขาเป็นรูปมันเป็นรูปคนที่ชอบเห็นอะไรที่มันพังอะไรที่มันถูกทำลายอย่างนี้ไม่สบายใจอย่างนี้เห็นเขาทะเลาะกันแล้วโอ้โหเห็นสองคนมีอย่าสุดยอดเขาเห็นคนนี้ด่าคนนี้สนุกเลยสิแต่เวลาเห็นเขาดีกันเวลาเห็นเขาสนิทสนมกันมักสมานกันพูดนี้แต่มีสายชัยตอนมีสายชัยตอนเวลาต้องดูอินเนอร์บิลเวียโกรธล็อกบ้านนี่ที่บ้านนี่แหละที่บ้านอันนี้คือบันทึกของอิมามอัลฮัมมัดแล้วก็บรรดาชาวอัลมุสลิมก็คือสุนันนะซาอีอิบนุมาจะต้องมีอูดาวุฒิเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟาตุฮาร์ซะกุมันนะจีตุมท่านابن كثير ربطه قال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طوس عن أبيه أن رجلا سأل سأل ابن عباس عن اتيان المرأة في دبرها. طاووس بلوكش ابن عباس بغوني شايقون من تعم ابن عباس كان روم برويني كبرياتان كواني سيدايماني. قال تسألوني عن الكفر كان كم لم تعم شمكي وكفر كفر كفر كفر شوهن عقوان زبطان كوان نكتمات نيتس انا بهم نعمل كفرون كمجي كفر يعني مجي كفر يعني كفر لك هذه موضة عمني مجي هو نوع جزان انا فهو كبيرة اسناده صحيح ابن صحيح كان يا عمد وضو حدثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن هشام بن الهادي أن عبيد الله بن حسين الوليد حدثه أن عبد الله الواقدي حدثه أن خزيمة بن ثابت من خطمي الخطمي حدثه خزيمان يتزعبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال استحفوا ثم لأنتوا إن الله لا يستحي من الحق هاتين الريان شكشتان مدن قام جنينة مين قام لآي ايتا نيوغو استحمتون لآي فجل هم بقوا مين قام جن مين لآي طبعين يوغو لا تأتوا النساء بأعجازهن يا روح يا شوان يا قام جو كبورا يا تان اجيبن قام تاسم تان لن نجري شك يا شوان يا قام جو وقال يا شوان يا تان قل قام جد كنونين جب مني قام لعاجين يقوى لا يستحي من الحق رم قام جنرين لكان نونين تواتي ما جد كن طورو لدو سلطها طور وضوي ما يرمنا يقول بلاي هاي كون يبي باي سوين ها قامون جيو جب ها باي تتسان يبي باي آنم زنون باي دوت نن باي تام كنون تام كنين دوي براسة جب خامون دان لكان زدان عالينا سيوم فأني من قجل نبطرة لأني أريد نجير الباني بلد صحيح ما كان بندق قنقل إن أحمد شنبيوكن ويلان ابن أبو هريرة شيخ أحمد شاكر شيخ الباني بلد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم طعوى قالنا لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبوريا الله جميل مرام الله จะไม่มองสู่ชายคนหนึ่งที่ร่วมประเวณีกับภรรยาทางข้างหลังหมายถึงว่าทางตะวันนะอัลลอฮ์จะไม่มองนี่จึงได้รู้ว่าทำไมอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์อันนั้นคุณมูลาอูฟินรู้ว่าพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้พบกับพระองค์แต่คนที่อยากจะพบกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่นะก็ต้องระวังเรื่องนี้ท่านนบีได้บอกว่าจะทำอย่างนี้ในพวกอัลลอฮ์ในพวกอัลลอฮ์นะว่าก็ดีมูลีอันฟูซิกท่านอาตาตัดดีมูลีอันฟูซิกให้ประกอบล่วงหน้าซึ่งผลบุญที่จะสะสมไว้ในโลกเนี้ยประกอบเพื่อล่วงหน้าเพื่ออนาคตเพื่ออาคีรออาตาเมื่อเรียนจากท่านอิบนาอับบาสมีการอธิบายอายะนี้ว่าก็ดีมูลีอันฟูซิกตอนأنا أقدمه لأنفسكم كثبوا طوى جاونا ثم بقوا سين أمدي نعم كثبوا لهم نعم كثبوا أنا كب إني عباس دي أتبع ريتي قاموا تقول بسم الله التشمية عند الجمع كما روم بويني روم لبنان كبار يا حيث لعو بسم الله ก่อนที่ร่วมประเวณีทำไมล่ะเพราะการที่เรากล่าวบิสมิลลาห์นี่มันจะเป็นบารอกัตมันจะเป็นความจำเริญเป็นความคุ้มครองสำหรับบุตรและจะเป็นการดีที่เราจะประกอบในอนาคตทำไมล่ะเพราะนี่คือบทเรียนเพราะการร่วมหลับนอนการแสวงหาความสุขทั้งดันที่เป็นความสุขส่วนตัวเป็นความสุขทางธรรมชาติ ยังเป็นอิบาดะห์อีกประเภทหนึ่งที่เราจะได้ผลบุญขณะกระทำสิ่งเหล่านั้นไม่มีความสุขแล้วจบนะพอให้มองถึงมุมนี้นะแล้วก็ดูคนอื่นที่เขามองถึงประเด็นนี้ยังไงเคยไหมนึกว่าทำไมบ้างนะเหมือนละมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟีบุดออิอะฮาดิกุมซอดะกะนบีได้บอกว่าผลบุญเนี่ยหาได้ง่ายนะซุบฮานัลลอฮิมันกะซอดะกะซอดะกะนะอัลฮัมดุลิลลาฮิกะซอดะกะเรียกร้องสุขความดีกับซอดะกะห์ ความความสุขกับซอดะกะห์แม้กระทั่งในการแสวงหาความสุขในอวัยวะที่เป็นซอดะกะห์ซอฮาบะห์ก็แปลกใจอายะฮ์ที่อะฮาดุนอะฮ์ละฮ์ ยะกูลุละฮุมซอดะกะห์ อะฮ์มีรวมโอ้เราเองจะพูดอะไรแล้วได้ซอดะกะห์ด้วยเป็นซอดะกะห์เป็นบุญด้วยบุญด้วยแสดงว่าเป็นงานนี่นะมันได้เบิ้ลนะได้หลายเท่านะหลายเท่าตอนอยู่คนเดียวนี่ก็ทำอะไรได้แบบนี้ไม่ได้ก็ทำอะไรได้แค่ที่นี่นะคนละมาไปถือที่นอนไปนะแต่จะมีครอบครัวหนึ่งเพิ่มอะไรได้อีกหลายอย่างนบีก็เลยตอบว่าอะไรตุมอินชรบะฮ์บิลฮารอมอะกานะอะลัยฮิวิจรกาลูนะอัมกาละกะดะฟะอินชรบะฮ์บิลฮาลาลฟะละฮูบิฮาอัจรนบีถามว่าถ้าหากว่าเขาไปร่วมประเวณีทางที่ผิดกฎหมายศาสนาไม่ซินาฮารามไหมก็นี่นะแสวงหาความสุขทางอะไรเหมือนกันแต่มันฮารามมันซินาฮารามไหมชรบะฮ์ฮารามดิเพราะว่าถ้าไปทำในสิ่งที่ฮารามเนี่ยมันได้โทษเป็นบาปและจะเอาไปทำในสิ่งที่ฮาลาลนี่มันก็เป็นบุญแต่เป็นบุญสำหรับใครที่เจตนาที่เนียงไว้แต่คนที่สร้างโครงสร้างในมโนภาพของเขาอะนะว่าแต่งงานเพราะอะไรต้องการความสุขยังไงต้องการความสุขจบละฉันต้องการความสุขเพื่ออะไรล่ะไม่มีนะไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยเอาก่อนที่จะแต่งงานสิต้องหาฟัดเอาให้ได้นะดูอะไรต้องหาฟัดนะไม่อย่างนั้นไม่ยังอัลลอฮ์แล้วมันจะต่างกันอะไรระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ถ้าไม่มีมารยาทแบบนี้ต้องมีเจตนารมณ์แบบนี้อย่างโฮซาลีเรียกว่ารู้ไหมว่าประเภทไหนในบรรดาสัตว์เนี่ยที่มันมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมากที่สุดรู้ไหมชาวใต้เนี่ยต้องรู้นกไงและประเภทนกที่มีเพศสัมพันธ์มากที่สุดนกกระจอกฮะโฮซาลีเขาเรียกว่าถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้นะสำหรับความสุขเราพวกสัตว์นี่มันเก่งกว่าแต่ของมนุษย์นะเราเคยได้บอกว่าอุลามะเขานั่งกันแล้วก็ถามปรึกษาหารือกันว่าในโลกนี้อะไรที่เป็นความสุขดีที่สุดมากที่สุดไม่รู้จะใช้คำอะไรอะไรที่เป็นความสุขที่สุดยอดในโลกนี้ฮะอิจมาเอกฉันท์อุลามะบอกว่าความสุขระหว่างภรรยาสามีขณะร่วมกันที่มันจริงซึ่งเป็นเนื้อมัดที่เราต้องขอบคุณสุขต่อเราสุภาพนั่งวัวได้ถ้าหากว่าเนื้อมัดนี่มันเป็นอย่างนี้ขนาดเราให้ขนาดนี้เราก็ต้องใช้ตามเจตนารมณ์ของหลักการอย่าใช้เหมือนจะเดรัจฉานไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกับนกกระจอกไม่ต่างอะไรแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยฮาร์ฟเป็นแหล่งเพาะปลูกเป็นการทำนาเป็นแหล่งที่จะมีพืชมีผลมีประโยชน์กับสังคมฉะนั้น กับดินเนี่ยประกอบไว้ในล่วงหน้าก็ไอ้สิ่งที่เราจะพอปลูกเนี่ยตอนพอปลูกกันนะทำไมบิสมิลลาห์ล่ะทำไมบิสมิลลาห์ก็แสดงว่าเป็นการกระทำธรรมดาเหมือนกินแล้วไม่บิสมิลลาห์ไม่ได้บุญมีน้ำซ้ำนบีบอกว่ากินแล้วไม่บิสมิลลาห์เนี่ยชะตอนกินด้วยอ้าวแล้วถ้าจิมมาร่วมหลับนอนแล้วอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลามขึ้นให้ระวังเถอะบางครั้งเราไปเห็นลูกบางคนเนี่ยโอ้โหสมกับสันดานของชัยฏอนนะมันเหมือนกับชัยฏอนเนี่ยเข้าไปยุ่งหรือเปล่าไม่ได้บิสมิลลาห์หรือเปล่าเป็นสุภาษิตของอาหรับพอเห็นใครที่มีนิสัยสันดานเหมือนชัยฏอนชอบความชั่วบอกว่าลิมัสซัมมาชาลีไอ้คนที่ไม่ได้ถูกกล่าวนามของอัลลอฮ์สมัยที่ว่าขณะที่ตอนเพาะปลูกกันนะไม่ได้บิสมิลลาห์เป็นของชัยฏอนไปแล้วชัยฏอนเอาไปเลี้ยงแล้วต้องระวังนะบิสมิลลาห์เนี่ยบรรจับมหาชนด้วยพระนามของอัลลอฮ์ที่เราทำลงแล้ววันนี้เรากำลังทำอะไรนี่ด้วยอนุโลมของอัลลอฮ์ด้วยหลักการของอิสลามและด้วยเจตนารมณ์ของหลักการของอิสลามในการบรรจุของท่านอิหม่ามบุคฮารีท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาวอันอะฮะดะกุมอิซาอะรอดะอันยะติอะห์ละฮาคุลลุคุมมินวะกันถ้าประสงค์ที่จะร่วมกับนอนกับภรรยาของเขาก็ถ้าหากว่าเขากล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ยันนิบนัชชัยฏอนขอให้เราห่างไกลจากชัยฏอนว่าจะมีบิชัยฏอนมารซักกันและขอให้ชัยฏอนนั้นมันห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์จะริสกีให้เราคือบุตรเนี่ยถ้ากล่าวแบบนี้เนี่ยขณะที่ร่วมหลับนอนนะนบีบอกว่าฟะอินนะฮูอินยุกัดดัรบัยนะฮูมาวะลาดุนฟิซาลิกะลัมยะดุรฮุชัยฏอนอับดะหากอัลลอฮ์ตักดีรวะชะดายบุตรจากเหตุร่วมหลับนอนทั้งนั้นนะแล้วมีอดุลรหุชัยฏอนอับดะชัยฏอนจะไม่สามารถทำลายเขาได้แปลว่าครอบงำไม่ใช่หมายถึงว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นมาซูมเลยนะฮะชัยฏอนนี่จะยุ่งอะไรไม่ได้ก็มีโอกาสสู้คนนะทำความดีแต่หมายถึงว่าไม่ครอบงำและมีอดุลเขาไม่เอาหมดเลยพอที่จะกระซิบกระซาบแต่ตัวตนเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นคงด้วยบารักัตในการที่บิดามารดาได้กล่าวดูอาบทนี้นะครับอันนั้นก็เป็นมารยาทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับหลักการอิสลามในอายะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงมารยาทขณะร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีและสิ่งที่เราได้เน้นมากนะครับเกี่ยวกับมารยาทนี้ก็คือการที่เราต้องเข้าใจเหตุผลของหลักการอิสลามที่ต้องอธิบายเรื่องนี้นี่เป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับในชีวิตของเราว่าอะไรที่เราไม่แน่ใจอะไรที่เราสงสัยเกรงว่าจะเป็นฮารามถามซอฮาบะห์ถามกลัวจะทำผิดกลัวถามจ้ะรีบถามก่อนที่จะทำไม่ได้สงสัยแล้วทำไปก่อนแล้วมาถามที่หลังนั่นเนี่ยสงสัยอะไรก็ถามไปก่อนที่ทำไปถามได้คำตอบชัดเจนนะครับบางครั้งเราสงสารชาวบ้านนะไปถามอุลามะบางคนก็ฟาดวาแต่ตัวฟาดวาไม่ถูกต้องเขาก็ทำตามฟาดวานั้นเขาไม่ถามคนอื่นว่าอย่างนี้ไม่ได้นะนี่มีแต่จะไล่อย่างนี้เลยผมสงสารเราคนที่สูบบุหรี่กันมาดูตลอดสูบมาดูตลอดโดยอ้างว่าอุลามะมึงไทยนี่บอกว่ามักรุฟไอ้ฟาดวาของฟุลานี่บอกแล้วบอกว่าฮาราสำนักฟุลาฟาดวาว่าฮารามแล้วเราและบรรดาตัวครูที่สอนมาโดยตลอดเป็นมักรุฟเรื่องนี้ทำยังไงสงสารชาวบ้านนี่นะแต่บางคนยังไม่น่าสงสารเลยให้ล้านจุลานี่ก็ตัวกูก็สูบไม่มีผลแบบนี้ไม่น่าสงสารเลยตรงนี้ไม่น่าสงสาร นะครับจะขอให้สพี่น้องได้ได้ดีมีบทเรียนนะจากสองอายะเนี่ยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดมาเรื่องสำคัญยังไม่หมดแป๊บหนึ่งเรื่องต้องอบรมนะนายเยาวชนผู้จิตลูกหาที่เป็นเยาวชนจะมีความพร้อมนะรีบแต่งงานรีบสมรสรีบมีครอบครัวที่อ้างอะไรที่เป็นผู้ชายที่ผมพูดแบบนี้และที่สังเกตว่ามีพี่น้องทำหมันน้ำไม่มาทำหมันน้ำผมนอกคนที่ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แล้วก็กล้าพูดนะน้องบางคนก็พูดแล้วก็เตือนแล้วก็กระตุ้นบางคนอาจจะรำคาญอย่ารำคาญเลยเชื่อเถอะแต่ว่าจะเป็นผมหรือใครก็ตามที่สนับสนุนเรื่องนี้ก็เพราะฉะนั้นมีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในมิ่นอะฮาดุกุมฮัตตะยุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบะลินัฟซิฮคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนี่จะไม่ศรัทธาสมบูรณ์นะจนกว่าจะให้พี่น้องเขาเนี่ยได้ประสบกับสิ่งดีงามที่ตัวเองได้ประสบสิ่งดีๆที่เรารู้ว่ามันดีนะและนำให้คนอื่นได้บ้างรู้ว่าอ๋อนี่มีอาจารย์คนดีนะเขาสอนฟิกสอนฮะดีสอนอ่านเขาอย่าไปคนเดียวนะครับอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกทำไมอ่ะนี่มันไม่รักษาเนี่ยมันขอแล้วนี่อย่าไปไม่ได้นะเราเนี่ยรับพี่น้องเราอะไรดีนะบอกอย่าห่วงถ้าดีนะนั่นคือเอกลักษณ์ของวิชาทาใครเนี่ยก็บอกเขาอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็บอกเขานะครับนั่นจะเป็นการเพิ่มพูนอิมานกับพวกเราก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ยินดีนะครับขุดบ้านมีการนะขอให้ใครนะเขาไปใต้เนี่ยไกลเหมือนกันทุกครั้งอ่ะพยายามใกล้ๆหน่อยดึงมาใกล้ๆหน่อยไม่ได้อ่ะแต่รู้ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ให้หลายคนแล้วกันจะได้คุ้มไปคนจะได้คุ้มแต่ไม่ได้แต่งงานอีกคนหนึ่งเชียงใหม่แล้วก็รู้กระโดดไปได้เหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่เหมือนเดิมครับมีคำถามไม่ลงยึด คือเมื่อก่อนผมมาแล้วก็ไม่เคยถามใครเลยวันนี้มาเรียนมาดูคือไหนก่อนแล้วก็บอกว่าชายหนุ่มที่แต่งงานเนี่ยทำอิบาดมีอะดิษไหมครับทำอิบาดาเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าชายหนุ่มที่ยังโสดอยู่มีอะดิษไหมครับแต่ไหนก่อนเนี่ยผมเคย อันนี้สำนวนนี้ไม่มีนะ ฮะ สำนวนนี้ไม่มีแต่ถ้าไปตีความอันนั้นมันก็สอดคล้องกับอะดิษผมได้อ้างมาเนี่ยแต่ในสำนวนนี้เนี่ยไม่มีเนี่ยที่ว่าคนที่โสดคนที่มีภรรยาที่แต่งงานแล้วเนี่ยทำได้ทำไมบาดามากกว่า ภรรยาได้ผลบุญมากกว่าคนหนุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงาน อันนี้ผมไม่เคยได้ยินนะ ฮะ สำนวนเนี้ยไม่เคยได้ย ินนะครับ สำนวนเนี้ยไม่เคยได้ยิน ผลบุญเท่ากันหมดใช่ไหมจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานหรือเท่ากันหมด คือผลบุญในบาดานี่หมายถึงว่าคนที่แต่งงานแล้วนั่นแหละมาดูฮดแต่คนที่ยังไม่แต่งงานนั่นมาดูฮดแต่นะผลบุญก็เหมือนกันแน่น อ นแน่นอนแต่ผมคิดว่าโดยที่ความนะโดยที่ความคนที่แต่งงานคงจะสงบกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่คนที่แต่งงานคนที่ยังไม่แต่งงานอย่างงุบงิบไม่คุ้มชั่วปราศจากคุ้มชั่วถึงทางคนโจรคนนี้คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วนะแต่คนดีแต่งงานเนี่ยก็สงบบ้างไม่ใช่ว่าสงบในบางเรื่องนะครับมีคำถามไหม มีอีกเรื่องหนึ่งมาก่อนได้ก่อนจ้ะผมเด็กๆเนี่ยโอ้โหไม่เคยถามใครเลยว่าผมยุ่งป่านนี้ก็ไม่รู้เนี่ยสมัยก่อนเด็กๆที่มันเจเรเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะออกมาพูดงี้ผมว่าเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวเลยก็ไอ้ลูกพ่อแม่เอาไปมิสมิลลา ผมด้วย ก็ได้ยินเพิ่งรู้วันนี้ว่ามันเป็นมัน มีด้วย ได้รู้มาที่มันมี แล้วก็มีสุภาษิตแบบนี้ นี่ถามคุณจะรู้เลยผู้ใหญ่เ กเรเนี่ย โอ้ยมึงพ่อแม่เอาไปทิ้งนะก็ได้ได้อย่าง นี้ดูยินได้กัน ผมมาได้ยินนะผมมาได้ยินนะแต่เนี่ยแต่ก็ดมมาเลยก็เจ็บสิบแต่ผมได้ยิน มีสองมาแล้วรังสีร้อยปี นี่เล็กขนาดนี้อ๋อ ครับไม่มีคำถามไหมมีไหมแต่นี่เป็นอะไร มันนึกว่ามันไม่น่าจะคิดว่ามันจะมีเลย มีที่ไปที่มาแต่ ครับมีที่มาที่ไปที่มา พวกมันรู้เนี่ยครับ เออ พี่ใหญ่นั้นก่อนข้างว่าแรงเลย โอ้เด็กเกเร ตัวมันแบบด้วย อายะต่อไปเนี่ยคงไม่มีเรื่องแบบนี้นะขอให้มาเยอะๆแบบนี้เหมือนกันนะจะได้เป็นการศึกษาอย่างกันเนี่ยมีคำถามไม่มีจะได้บรรทุนพันว่าวันจุกนุกบัตตดินยาก็จะกระพงมีอะไรไหมเหมือนเดิมเนาะ ไม่มีเลย หลังจากจะกระพงฮะดิษบุคอรีถ้าวันเสาร์หลังอัสซอดเนี่ยก็มีอะไรได้เอเดียวของเสืออังรักเนี่ยนะผมจะบรรยายหลังอัสซอดหลังอัสซอดจะประมาณ5 โมงนะประมาณ5 โมงเขาจะเปลี่ยนวิธีจัดงานใหม่เนี่ยจะได้กลับเร็วหน่อยงานจะได้จบจะ4 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มไม่ดึกเขาจะเริ่มบรรยายตั้งแต่อัสซอดเลยประมาณ5 โมงเนี่ยก็จะบรรยายคนเดียวก็จะได้พูดถึงผลสรุปเกี่ยวกับสงครามฮีบานอนและฮิซบุลลอฮ์เนี่ยสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอนเช้าอ่ะนะศิลปวัฒนาอาจจะพูดเรื่องของชาบานมีอะไรในเดือนชาบานมีอะไรใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรก็เชิญแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์นี้เยอะวันอาทิตย์ต้นเดือนตอนเช้าเนี่ยครับก็คุณยามาลของเราอดีตประธานวิทยาสุนทรก็อาจารย์ผมมีกะแล้วนะก็จะเชิญพี่น้องด้วยนะครับไปร่วมวันนี้มาตุ้มมีกะนะครับที่อยุธยาตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นผมบ้านมีกะ10 นาฬิกาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวคุณฟริดจะไปกระทรวงต่างเรื่องฐานะใครที่จะมีความประสงค์หรือจะพูดอะไรละเอียดหลังนิกายผมก็จะรีบเดินทางไปขนลุกที่โรงเรียนศาสนูเขาจะจัดงานอะไรได้หรือถึงลูกของเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาบอลกันประมาณ13:30ก็จะพูดเรื่องลักษณะผู้นำในสังคมผู้นำที่ต้องมีบทบาทในสังคมคุณสมบัติแล้วพูดแล้วประมาณ14:30นะก็จะวิ่งกลับมาที่นี่ที่มังกรน้อยที่มีบ้านคุณอนันต์จองชาคุณจะสรุปประจำเดือนนะครับต้นเดือนก็จะพูดเรื่องตอนรับเดือนต้องมองบ้างนะครับตอนรับเดือนต้องมองบ้างอย่างเรื่องมาตรสี่ก็ประมาณ14:30เช่นเคย ออกจากบ้านแล้ววันนี้มากลับบ้านไปยาแล้วก็มา คงไม่กลับแล้ว คงไม่กลับบ้าน คร ับ แล้วก็ไป ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัตตูบิลัยฮ์